عمر تور مسر وهما هم پغشو د حیدر وهما دغلخ کر د ابراهام اتم زم ابابل غندی وزر وهما بیا د خالد ابن ولید پمټو د بشر خور مانی ور وهما پدلاسی او بوش کئیز ماینونو دا خر ٹانگو ناش نرینجر وهما گوری دا بوش او اوباما بچونو دا هر یوز لکی بخنجر وهما نیلی دراج می پا جهان زغلوم سپیچلی لار دا پیغمبر وهما زهیب چی کلا کلم دخمن پنخا نارا دا اللہ اکبر وهما زهیب چی کلا کلم دخمن پنخا نارا دا اللہ اکبر وهما